tamo negdje daleko, dalje od mjesta gdje izlazi sunce, tamo negdje daleko. Budućnost se zna, negdje duboko meni, dublje od morskog dna, negdje duboko meni, skrivena si ti. Zajedno pozimo kao rat, sve u tisim koje podržimo mi. Zajedno pozimo kao rat, sve u tisim koje podržimo mi. Tamo negdje daleko, dalje od mjesta gdje izlazi sunce, tamo negdje daleko, budućnost se zna. Ovdje tu, pored nas, sudbine se rješavaju, ovdje tu, kraj nas, svjedoci smo mi. Zajedno prođimo kao rat, za ruke se tvoje podržimo mi. Zajedno prođimo kao rat, za ruke se tvoje podržimo mi. Dovoljna je koja je i uleki od nje tvoj. Dovoljan je dodir glav i uleki trenutak za nas. Tamo negdje daleko, dalje od mjesta gdje izlazi sunce, tamo negdje daleko, budućnost se zna. Negdje duboko u meni, dublje od morskog dna, negdje duboko u meni, skrivena si ti. Zajedno prođimo kao rat, sve u tisim koje podržimo mi. Zajedno prođimo kao rat, sve u tisim koje podržimo mi. Dovoljna je koja je i leki od njego. Dovoljna je dodir glav i leki trenutak za nas. Dovoljna je koja je i od njego. Dovoljan je dodir glav i leki trenutak za nas.